20, ile się da miłości brud, mądrych ludzi wokół. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Gwałtowne burze przeszły nad Pomorzem. Strażacy pracowali tam przez całą noc. Dożywocie grozi mężczyźnie, który we Wrocławiu zranił nożem księdza. A w polskiej piłce piękna symetria. Czwarty mecz 4-0. Polacy rozgromili Izrael na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponad 200 razy interweniowali strażacy po ulewach i gwałtownych burzach, które wieczorem i w nocy przeszły nad Pomorzem. Wiatr zerwał kilkanaście dachów. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych ulic i piwnic, a także usuwali powalone drzewa i połamane konary. Najgorsza sytuacja była w powiatach kartuskim, czułchowskim, starogardzkim i słupskim. Wichura uszkodziła też linie energetyczne w wielu domach, w Trójmieście i na Kaszubach nie ma prądu. A w związku z upałami IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 11 województw. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą dziś 34 stopnie, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. W Małopolsce także ciepło, 32 stopnie. W centrum kraju 31-32 stopnie. Cały kraj w zasadzie około 30 i lekko powyżej 30 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w upalne dni unikać słońca, pić dużo niegazowanej wody oraz, jeśli to możliwe, nie wychodzić z domu. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła prokuratura 56-letniemu Zygmuntowi W., który na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu ranił nożem duchownego. Ksiądz Ireneusz Bakalarczyk trafił do szpitala. Przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy poinformowali, że mężczyzna przyznał się do winy. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o jego aresztowanie. Wcześniej nożownika przesłuchali policjanci, mówi Łukasz Dudowiek, rzecznik wrocławskiej komendy. Działając na miejscu zdarzenia, policjanci zabezpieczyli także nóż, którym posługiwał się sprawca. Jest to nóż o wielkości powyżej 20 cm ze stałym ostrzem. Według nieoficjalnych informacji napastnik to osoba bezdomna. Po zadaniu ciosu chciał uciekać, ale zatrzymali go świadkowie. Zygmuntowi W. grozi dożywocie. Zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał z kolei kierowca ciężarówki, który w niedzielę spowodował karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. Zginęło 6 osób, 4 trafiły do szpitali. Mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Janna Biranowska-Sochalska. W oparciu o wstępną opinię biegłego możliwym stało się sformułowanie zarzutu, który obejmuje 3 nieprawidłowe zachowania. Niewłaściwe obserwowanie przed pola jazdy, niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz prędkość niedostosowana do warunków panujących w tym miejscu na drodze. Prokurator wnioskuje o aresztowanie kierowcy. Polska wkrótce dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze myśliwce F-35, mówi szef MON. Mariusz Błaszczak odwiedził bazę sił powietrznych Eglin w USA, gdzie stacjonują te samoloty. Minister ma nadzieję, że F-35 trafią do polskiej armii bardzo szybko. Złożyliśmy jako rząd polski, jako Ministerstwo Obrony Narodowej ofertę, a więc taki list ofertowy. Odbyło się już kilka spotkań pomiędzy ekspertami Polskich Sił Powietrznych a Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a więc rozmawiamy. Jestem dobrej myśli, że szybko zakończymy ten proces. Na początek stać nas na 32 myśliwce F-35, ale jak zaznaczył szef MON, ambicje są dużo większe. Ambicje kibiców i piłkarzy też rosną. Biało-czerwoni wygrali swój 4. mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na Stadionie Narodowym był Mateusz Fusiarz. Można, a nawet trzeba powiedzieć, w końcu. Reprezentacja Polski z Izraelem zagrała taki mecz, że możemy odetchnąć z ulgą. Może nie pełną piersią, bo pamiętamy doskonale to, co wydarzyło się w miniony piątek w Skopie. Jednak teraz kadra Jerzego Brzęczka kupiła sobie czas. Polacy zagrali naprawdę przyzwoite spotkanie, zdobyli 4 bramki, stwarzali sytuację i byli zaangażowani. Dobry ruch wykonał selekcjoner, wprowadzając od pierwszej minuty Krzysztofa Piątka, a ten odpłacił pięknym golem. Jednakże mankamentów też kilka moglibyśmy znaleźć. Znów nie zachwyciła druga linia. Mateusz Klich i Piotr Zieliński mieli kreować, a zostawili to raczej innym piłkarzom. Między innymi Robertowi Lewandowskiemu, który w analogii budowlanej trochę chyba odpłynął. Schematy, takie automatyzmy, które gdzieś tam wcześniej wyrobiliśmy, one znowu powróciły i ten fundament, który wcześniej nie do końca był odbudowany, dzisiaj chyba zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Jeśli czasami zaczynasz grać od pierwszego, drugiego piętra, tych fundamentów brakuje. Dzisiaj wróciliśmy do tego, żeby nie kombinować, nie szukać gry, która czasami na nie pasuje, tylko dostosowaliśmy się do warunków, do przeciwnika i do tego, jak grać. 4 mecze, 12 punktów, 8 zdobytych goli. Tak wygląda bilans kadry Jerzego Brzęczka w eliminacjach Euro 2020. Jest dobrze, oby we wrześniu było tylko lepiej. Kolejny mecz Polaków 6 września na wyjeździe ze Słowenią. O skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął na czorta. Przedziwne czasem sny się ma. Od wczorajszego wieczora zastanawiają się Państwo, kiedy zagramy 4-0. Czy to będzie na początku audycji, czy gdzieś w trakcie? No i postanowiliśmy, że ja tam 4. 10 od razu. Tyle tylko, że w skali Beauforta. Dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do trójki. 11 minut po 6, kłaniamy się. No i zapraszamy. Tu 10 w skali Beauforta, tu Waterboys. No nic, wszystko się kojarzy. Zapraszamy do Trójki. W tej sprawie to słuchacze za chwilę. 227 Trójek, Piotr Łodej czeka już przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio PL, także 713-35-40. No nie wiem, czy będzie. To pomyślimy. Jeszcze to na trasie się zdecyduje. Zresztą państwo pewnie podpowiedzą. No ale my dziś oczywiście po meczu będziemy się zajmowali piłkarzami. Po meczu powiedzieli, taka rubryka jak zwykle się pojawi. No i będą też wyznania, bo nie wiem, czy państwo się zorientowali. Sezon piłkarski za nami. Intensywny. Czas odpocząć. 5 dni dostałem więcej, trochę mało. Na Cypr chyba lecę, nawet nie wiem, bo żona jest od tego. Ja nie mam do tego głowy, więc żona coś tam wybrała i trzeba polecieć, kości wygrzać. Ja nie mam do tego głowy, ale kości trzeba wygrzać. Rzeczywiście piłkarze już mają urlopy. Gratulujemy. 4-0 tak było, ale za chwilę o wszystkim opowie państwu Adam Malecki. Nawet dziś w kalendarzu Łukasz Błon zahaczy o piłkę. Pierwsza połowa z Macedonią Północną paradoksalnie napawa optymizmem największych nawet pesymistów zajmujących się reprezentacyjnym czarnowictwem. Są i tacy. Matematyczne szanse jeszcze są, żeby nie awansować, ale o tym wszystkim za pół godziny przed 7 w urywkach z kalendarza. Projekt Tata wraca do tematu, który nie jednemu rodzicowi spędza sen z powiek, alergie oczywiście. Coraz powszechniejsze u dzieci, ale także i u dorosłych. Nie tylko na pyłki, ale na składniki diety. Dlatego warto uważać. Takie wiadereczko, pamiętam, metalowe schowane. Ja po prostu łyżkami tą mąkę wyjadałem z wiaderka, więc to już w ogóle był obłęd. Jakby doszło do jednak wstrząsu, bo naładowanie sobie takiej ilości alergenów mogłoby być bardzo dużym problemem. Zdecydowanie nie polecam. 7.20 projekt Tata. W związku z tym, że upały, naprawdę solidne upały będziemy mieli w najbliższych dniach, dziś nawet 34 stopnie, porozmawiamy o klimatyzacji, bo są plusy, są minusy. Robię kurs i mam chłodno. A jak stoję, no niestety muszę się parzyć. A właśnie. To po 7.40. Klimatyzacja są wady, są też zalety. O tym wszystkim porozmawiamy. No i oczywiście doktor Tomasz. Brzmi dziwacznie i jest dziwaczne. Bo jak się zrobi nawet niewiele tego, to człowiek się zastanawia, czy przypadkiem jego intuicja jakoś nie szwankuje. A no właśnie. Proszę posłuchać. 15 minut po 7.00 pytania z kosmosu. Dziś będzie pytanie... ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Dzień dobry panu. Zacytuję klasykę polskiej piosenki, wyjechali na Mazury wszyscy nasi podopieczni i tutaj od razu 10 w skali Beauforta. Może niekoniecznie w tym gorącu pewnie tyle nie będzie, ale za pozdrowienia dla młodzieży na Mazurach dziękuję. Oczywiście, że tak, pozdrawiamy. Dzień dobry panu też. Po piątkowym meczu, jak pewnie większość kibiców, miałem pewne obawy, ale po wczorajszym meczu dzisiaj radość po prostu mnie rozpiera. Jestem dumny z naszych chłopców. Dali naprawdę radę. Dziękuję, pozdrawiam. Radujmy się zatem tym meczem i tym zwycięstwem wczorajszym. Niech rozpiera. Michał zadał dobre pytanie. Jak to jest, że w piątek nie mieliśmy reprezentacji, a dziś już jest? Nobody to love you, nobody to care. The Black Keys. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No i stał się cud. Nasza reprezentacja wygrała 2 mecze z rzędu. Sztuka, która w XXI wieku w czerwcu nigdy się Polakom nie udała. Biało-czerwoni w słabym stylu ograli w piątek na wyjeździe Macedonię Północną, a wczoraj pokonali na PGE Narodowym Izrael 4-0 i to były dużo wyższe noty za efekty wizualne. Adam Malecki. Jaki wynik, panie trenerze? Nie usłyszał pan? 4-0? Jak to się stało? Taką wybraliśmy taktykę, takie ustawienie. To w 4 spotkaniach dało nam 12 punktów. 4 mecze, w których zdobyliśmy 12 punktów, nie straciliśmy bramki. To prawie awans w kieszeni. Jeżeli my zaczniemy tak podchodzić do tego, że już awansowaliśmy, za chwilę zaczniecie do nas pisać, że byliśmy największymi frajerami, a tego nie chcę. A to bardzo przepraszam. Gratulujemy panu selekcjonerowi Jerzemu Brzęczkowi, szczególnie wyboru taktyki we wczorajszym meczu. Trzeba przyznać, że grę 2 napastnikami dużo lepiej się ogląda. Nawet Robertowi Lewandowskiemu miło się patrzy, jak Krzysztof Piątek strzela gole. Krzysiek jest drugim zawodnikiem, gdzie jak polu karnym dostanie piłkę, to jest groźny i trzeba mu dograć tą piłkę, więc drużyna fajnie rozegrała tą piłkę, też Tomek Kędziora fajnie się zachował, wyłożył Krzyśkowi piłkę i to też pokazuje naszą siłę, że jednak to wszystko musi być połączone i w tej pierwszej sytuacji przede wszystkim tak było. Piątek strzelał, Lewandowski podawał, nóżkę dołożył Tomasz Kędziora i wyszła z tego brameczka Cymes, ale kapitan nie byłby kapitanem, gdyby sam też nie strzelił, a owszem trafił z rzutu karnego i jest to 57 gol w 106 meczu. Lewy śrubuje kolejne rekordy. Każdy rekord, nazwijmy to, jest wyróżnieniem, z którego bardzo cieszę. Ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze dużo przede mną, jeszcze parę lat ładnych grania. I muszę być ciągle głodny, ciągle chcieć się więcej. Brawa należą się także Kamilowi Grosickiemu. Biegał, kiwał, raz skutecznie, raz mniej, wywalczył rzut karny i sam bramkę strzelił. Po długim podaniu Piotra Zielińskiego pozwolił piłce odbić się od murawy i huknął z woleja. Piłka niczym w japońskich bajkach przełamała ręce izraelskiego bramkarza Ariela Harusza. Grosik uczcił w ten sposób swoje 31 urodziny. To jego 13 trafienie w reprezentacji, Lewandowski ma ich 57, Piątek dopiero raczkuje w kadrze, ale już na wysokich obrotach. 4 gol w 6 meczu to średnia okazała. A Damian Kądzior strzelił 1 gola z orzełkiem na piersi i zapewne ten moment będzie pamiętał do końca życia. W emocjach już nawet teraz nie pamiętam. Wiem, że Arek fajnie przyjął piłkę na 2 kontakty, zgasił ją. Zauważył mnie, ja przyjąłem piłkę prawą nogą, uderzyłem lewą i mogę się cieszyć z tego, że strzeliłem swoją 1 bramkę w reprezentacji, gdzieś spełniłem swoje kolejne marzenie i byli moi wszyscy najbliżsi, tak? Była żona, byli rodzice, była cała rodzina, najbliżsi przyjaciele. Też mój przyjaciel, który miał w sobotę ślub i na nim nie mogłem być, a miałem być świadkiem, tak więc w taki sposób gdzieś tam mogę go przeprosić. Polacy wygrali 4-0 i mogą jechać na zasłużone wakacje. Wracam do domu, bo na pewno się tęskni za domem rodzinnym. 5 roku nie byłem w domu i później po prostu ze znajomymi lecimy na wakacje do Grecji, troszkę trzeba odpocząć i oczyścić przede wszystkim głowę. Dla Rafała Gikiewicza to wyjątkowy czas. Przyjechał na kadrę po raz pierwszy, wywalczył z Unionem Berlin awans do 1. Bundesligi, a teraz kilka dni odpocznie. 5 dni dostałem więcej, trochę mało. Na Cypr chyba lecę, nawet nie wiem, bo żona jest od tego, ja nie mam do tego głowy, więc żona coś tam wybrała i trzeba polecieć, kości wygrzać. A jeszcze na Cyprze trzeba jeszcze biegać, bo to plan treningowy mam, więc tych wakacji nie będzie za dużo, ale tak jak mówię, no to jest mój zawód, kocham to, co robię i nie ma problemu. Panowie, gratulacje. Odpoczynek w pełni zasłużony. Ależ zdecydowanie, Adam Malecki był na meczu, wszystko państwu opowiedział, brawo. Brawo i gratulujemy. No i proszę odpocząć, odpoczywać we wrześniu, kolejny mecz. 26,5 minuty po 6. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Jak wielu z nas. Muzyka.

że i tu wchodzi saksofon, ale wziął i wszedł trochę szybciej. Pan Zbyszek napisał, po co ten słuchacz jedzie z Gliwic do Bielska-Białej? Co on będzie robił w moim mieście? Chcę to wiedzieć. Nie, no to słuchacz Trójki na pewno ma dobre zamiary. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będę sobie puszczał Astray Heart, ale po tej stronie wyniku. Tak, tym razem nam się przytrafiło, że jesteśmy z tej strony, z tej pierwszej. A i dzień dobry panu. Jestem trochę zdziwiony, dlatego że w waszej audycji, zdaje się w niedzielę około 17, były informacje, słuchacze się wypowiadali i generalnie odźwięk był taki, że no ta reprezentacja jest jaka jest, no a trener jest najgorszy. Minęło 48 godzin i wszyscy się rozpływają nad tym, jak to trener ustalił taktykę, jak to zawodnicy pięknie zagrali. No oczywiście ja nie jestem kibicem, nie miło oceniać trenera, ale ten mecz, przyznam szczerze, że nie będąc kibicem, naprawdę fajnie się to oglądało. To tylko tyle. Ciekawe, jak czują się dzisiaj ci, którzy tak wieszali psy na reprezentacji i na panu trenerze. Myślę. Ja chciałem mówić, myślę, że są zachwyceni. 2-2 i 7 trójek, no i się nie mogłem wypowiedzieć. Ale to, co trzeba oddać Jerzemu Brzęczkowi i co odróżnia go od Adama Nawałki, to to, że robi zmiany przede wszystkim i robi dobre zmiany. No, ostatni gol to gol i rezerwowego, więc to rzeczywiście ma znaczenie. Się wypowiedziałem? No, ja już właściwie nic dodać, nic ująć nie mogę. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Odczarowani, tak można powiedzieć o polskich piłkarzach. Faktycznie, no, kochamy ich jak wygrywają, psioczymy jak przegrywają, ale matematyka to jest jedno. Może po prostu ten piątkowy mecz dobrze im zrobił, poukładał pewne rzeczy w głowie i tak się musiało dziać. No. Matematyka nie kłamie, mamy 12 punktów, 8-0 bilans bramkowy, tak mają tylko zdaje się, nie, Turcy mają 9 punktów i podobnie, Włosi mają 11-0, jeśli chodzi o bramki, no ale my jesteśmy w tej właśnie czołówce, która zmierza pędem ku euro. Właściwie nie wiadomo jeszcze do którego miasta, bo to euro będzie w kilkunastu. No, ale dobrze, cieszmy się. Odczarowani, pisze Przegląd Sportowy. Biało-czerwoni wreszcie zagrali z zębem i skutecznie. Przewaga nad rywalami w grupie rośnie. Wreszcie zagraliśmy na piątkę, dodaje Super Express. Piątek też w poniedziałek, pisze Gazeta Wyborcza. Piątek zaczął, koledzy skończyli, pisze dzisiaj Dziennik Fakt. No i tych tytułów można by mnożyć łatwo, przyjemnie, szybko, ładnie. Tak też dziś można przeczytać o polskich piłkarzach. No i bardzo dobrze. Cieszmy się. Kolejne mecze 6 i 9 września. To nie jest dobry czas nigdy dla reprezentacji. Nie był łatwym czasem wejście w sezon dla polskich piłkarzy. Czasami pechowe. Mamy nadzieję, że przynajmniej nie będzie jakiejś tam wielkiej straty na początek tego jesiennego sezonu. A co poza tym w prasie? No dwie sprawy. Atak nożownika na księdza we Wrocławiu oraz afera Marka Falenty. Szeroko komentowane dziś w gazetach. No, jeśli jesteśmy przy tabloidach, to tutaj dwa podobne tytuły. Falenta w robie ojca Rozenek, ojciec Rozenek w centrum afery podsłuchowej. To Stanisław Kostrzewski, prywatnie ojciec Małgorzaty Rozenek, miał stać za słynnymi podsłuchami, które zmiotły rząd PO. Pisze Fakt w podobnym tonie Super Express. A to po publikacji Rzeczpospolitej. Burza wokół Falenty trwa, pisze ten dziennik. Po ujawnieniu listu do prezydenta Dudy, w którym biznesmen ostrzega, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, ujawni politycznych mocodawców afery taśmowej. Obóz władzy atakuje biznesmena. Falenta wymyśla historię, łudząc się, że może go to chronić przed odpowiedzialnością, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego cytuje Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza dodaje, że przed ucieczką z Polski Marek Falenta opowiadał o nagraniu w centrali PiS z 2014 roku. Jarosław Kaczyński miał na nim komentować treść podsłuchów z warszawskiej restauracji. Czy to nagranie jest, czy tak faktycznie to wszystko wygląda? No, pewnie szybko się nie dowiemy, tak czy inaczej sprawa jest szeroko komentowana. Atak na księdza i kościół, pisze Gazeta Polska codziennie o tym, co wczoraj zdarzyło się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Ksiądz dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii, został ugodzony nożem przez 57-latka. Stało się to, gdy duchowny szedł na poranną mszę świętą. Nożownik został zatrzymany przez policję. Najprawdopodobniej dziś zostanie mu postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Ksiądz przeszedł operację w jednym z wrocławskich szpitali, a jego stan określony jako stabilny, pisze Gazeta Polska codziennie. Szerzej komentuje to nasz dziennik w tytule Krwawe żniwo we Wrocławiu. Kapłan ugodzony nożem. Atak na kościół i księży. Ataki na kościół i księży przynoszą tragiczne skutki. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. A poza tym Jeszcze dwa dość ciekawe artykuły. Apel do premiera w Rzeczpospolitej. Premierze Morawiecki, Ukraińcy zaraz wyjadą. Pracodawcy alarmują bowiem, że jeśli rząd pilnie nie zmieni procedur legalnego zatrudniania pracowników z zagranicy, przegramy z Czechami i Niemcami wyścig o tanie ręce do pracy ze wschodu. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że na zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca trzeba czekać na Śląsku i Pomorzu nawet kilkanaście miesięcy. Niektórzy się nie są w stanie doczekać, wyjeżdżają z Polski albo muszą po prostu wyjechać. Tylko w części powodem jest lawinowy wzrost liczby wniosków trafiających do urzędów wojewódzkich. O ile dwa lata temu wydały one 235 tysięcy zezwoleń na pracę, o tyle w ubiegłym było ich już prawie 329 tysięcy. Podstawową przyczyną tego stanu jest brak rąk do pracy w urzędach i zła organizacja działań, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a dziennik Gazeta Prawna pisze o alarmującym dość raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym parkowania. Otóż, jak czytamy w tytule, płatne strefy wadliwie zaparkowane. Część wpływów, jakie pobrano od kierowców korzystających z miejsc w obszarach płatnego parkowania, mogła być pozyskana nielegalnie. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli. Skontrolowano 17 miast. W 13 z nich oznakowanie obszaru było niezgodne z przepisami ustawy, prawo o ruchu drogowym, z zasadami określonymi w ministerialnym rozporządzeniu w sprawie znaków. W Głogówku na żadnej ulicy dojazdowej nie umieszczono znaków, które informują o początku i końcu strefy płatnej. W Opolu trzy pasy postojowe i kilkadziesiąt stanowisk wyznaczonych było jedynie kostką brukową o odmiennym kształcie i kolorze, a nie odpowiednim znakiem poziomym. W Łodzi i Gdańsku brakowało wymaganych oznaczeń poziomych i pionowych lub obu naraz, pisze dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. A Puls Biznesu pisze o tym, że Getin nie jest do wzięcia za złotówkę. O planie naprawczym prezes Getin Banku szykuje plan na wypadek braku inwestora. Wierzy, że autosanacja jest realna, choć samodzielna odbudowa kapitału potrwa nieco dłużej. No i tak jeszcze patrzę na pierwszą stronę gazety. Tu też Krzysztof Piątek. No Piątek, tak. No. Ładne te koszulki, no bo tak jeszcze będę się trzymał tych koszulek. Naprawdę, bo wczoraj była feta z okazji stulecia PZPN-u i te koszulki okolicznościowe prezentowały się znakomicie. Myślę, że mogliby częściej tak w tych koszulkach zagrać. Tak, to rzeczywiście dobry apel. Powiedziałeś piątkowy mecz, no wczorajszy mecz też był piątkowy poniekąd. Kolega ustalił, że zagramy tak. Don't care. taka sytuacja o poranku za 10 minut siódma. Zanim spotkanie z kalendarzem, to jeszcze... Chciałam przypomnieć, że zwierzęta też cierpią w upały i jak sobie pijemy na przykład zimny napój, czujemy loda, no to kurczę, postawmy też miskę z wodą naszym okolicznym zwierzakom. Pamiętajmy też o swoich zwierzętach, no i o tym, żeby nie zostawiać w samochodach. Także apeluję do wszystkich osób dobrego serca. Pozdrawiam. A my jak zwykle przyłączamy się do tego apelu. To teraz. Urywki. Urywki z kalendarza. Wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Brak jakichkolwiek świąt pod datą 11 czerwca to chyba wystarczający powód, żeby ogłosić dzień świętowania Dnia Bez Świąt. Niestety nie może on mieć charakteru ogólnoświatowego, ponieważ na przykład na Hawajach obchodzony jest Dzień Króla Kamehamehy I i w Honolulu szykuje się gruba impreza. W innych krajach jest jednak szerokie pole do popisu. Można sobie ustalać, proklamować i ogłaszać przeróżne święta. W Krakowie na przykład mógłby to być Dzień Hejnału Mariackiego, gdyż właśnie dziś mija 19. rocznica ustanowienia rekordu Guinnessa przez prawie 2000 trębaczy, którzy odtrąbili najpierw hejnał, a potem swój sukces. Z trąby zresztą, zważywszy na jej kielichowaty kształt, można po wszystkim coś wytrąbić i to bez szkody dla instrumentu, bo to jednak z nierdzewki. Wczoraj nasi piłkarze nastrzelali bramek Izraelowi i z kompletem zwycięstw po pierwszej rundzie eliminacji są liderami grupy. Specjaliści od tradycyjnego wyliczenia karkołomnych wariantów tego, co musi się stać, by nasi awansowali, dopiero dziś nad ranem otrząsnęli się z pierwszego szoku i już mają częściowe opracowania scenariuszy, według których pozostają jeszcze szanse na niezakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy, choć jest to obecnie wyjątkowo trudne. Niemniej pierwsza połowa z Macedonią Północną paradoksalnie napawa optymizmem największych nawet pesymistów zajmujących się reprezentacyjnym czarnowictwem. A wspominam o tym w związku z 86. rocznicą rozegrania pierwszego meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata, w którym Szwecja pokonała Estonię 6-2. 57 lat temu doszło do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów z okrytego ponurą sławą więzienia Alcatraz. Wyczyn ten był inspiracją dla scenarzystów filmowych i autorów piosenek, a kilku skazanych szczerze protestowało przeciwko zamknięciu placówki, co odebrało im szansę na powtórzenie wyczynu, a tym samym przejście do legendy i zaistnienie w showbiznesie. 34 lata mijają od chwili wymiany szpiegów na berlińskim moście, wśród których był as polskiego wywiadu schwytany za wykradzenie tajemnic amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym planów rakiet, które teraz całkiem legalnie mamy zamiar kupić. No tak się nam ten świat pozmieniał. Jeśli Państwo spotkają dziś na szlaku jakiegoś wędrującego Czecha, proszę mu wyjątkowo serdecznie powiedzieć ahoj, bo to 131. rocznica utworzenia Klubu Czeskich Turystów. Dobrego 11 czerwca. Ahoj! Ahoj, Łukasz Błąd. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Witamy słuchacza. No dzień dobry. Co ja mam powiedzieć? Mój Boże, no zadzwonił słuchacz i zapytał, no jak się czują ci wszyscy malkontenci, a ja chyba do nich niestety należę, no. A przynajmniej tak czasami próbuję luknąć na to wszystko z loży szyderców. I co ja mam powiedzieć, jak ja się czuję? No tak się czuję, jakbym oglądał Iluzję 2, bo była wczoraj też równolegle. Właśnie tak się zastanawiałem, ktoś mi programy przełączył czy coś? Jest jakaś szansa, że gdzieś tam zabrniemy dalej, no. Ale jedna jest kółka, jak wiemy, wiosny nie czyni. A już 1-4-0 po naszej stronie, tym bardziej. Także no nie szalejmy, no. Na szczęście nie ma Senegalu. No. Nie, nie szalejemy, ale najprawdopodobniej gdzieś tam zabrniemy na te mistrzostwa, co o nie walczymy. Zdecydowanie. Za 6 minut będzie siódma, za 6 minut w trójce serwis informacyjny. Później oczywiście porozmawiamy troszkę o sporcie. Nie tylko o piłce nożnej, a potem prognoza pogody. A po siódmej to się pojawi doktor Tomasz. Dokąd teraz jedziesz, kleisz się do szyby, rzucam cię jak ogromny pies. Szukam po podwórkach, szukam po kieszeniach, może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro widzi w twarz.